Hogy néz ez ki? Nézd meg. Ez azért én... már jobb, mint ahogy előre. Jobb, de mostantól éjszaka kell ezeket forgatni. Jó, hogy ez most megy. Valaki mondta, hogy mi lenne, hogyha jó dolgoknál is beszélnénk, és most mondom előre, hogy mi... nem tudom előre, hogy mi lesz a jó dolog, mert megnézem a videót, és az utána dől el. Persze azért néha lehet sejteni, de mindennek, mindenhez pozitívan állunk hozzá. Viszont arra gondoltam, hogy lesznek ilyen extra részek, általában hétvégenként, amiben filmekről, sorozatokról, könyvekről is beszélünk, de úgy gondoltam, hogy akkor most indítsuk ezzel a hétfőt, mert most ez biztos, hogy jó, amiről beszélni fogok, és akkor beszélünk egy filmről. Az is lehet, hogy heti egyszer beszélünk egy filmről, mert ugye általában, hogyha van jó film a moziba, azt mindig megnézem. Nézzük meg a Knives Out-ot, ami magyarul a Törbe ejtve magyarul. Oké, megnéztem. Erről lesz ma szó. Itt is van az első probléma, hogy azért nem tudok igazából filmekről beszélni, mert spoilereket el fogom kerülni, de úgy meg nehéz beszélni a filmekről, meg nem tudom mennyire érdekes. Ugye a rendezője Rian Johnson, aki Star Wars fanok egy nagy része gyűlöl teljes szívéből, és ő maga az Antikrisztus számukra, mert ugye ő rendezte a utolsó Jedit, amit nagyon sokan nagyon utálnak. És bármi jót mondanék rá, most engem is utálnának, valamiért ilyen teljesen ilyen elvakultan gyűlölik egy csomóan a utolsó Jedit. De hát azóta ugye megjelent a Skywalker kora, ami szerintem százszor rosszabb film. Ezzel a filmmel megválthatja magát. Ez ilyen krimi... Tudjátok, amikor egy csomó ember ott van, és akkor vajon ki tette a gyilkosságot közülük, és akkor jön egy rendőr, és megfejti. Ez a klasszikus felállás, ami amúgy sorozatokban gyakori. Kalambó, meg az Agatha Christie regények, azok mind gyakorlatilag ez a, az alapjuk. Pior? Majd ez a csávó, arról is volt tavaly egy ilyen feldolgozás az Orient Expressről. Na hát ez nem egy olyan gyakori filmműfaj, főleg úgy, hogy teljesen eredeti, szóval nem valami feldolgozás, mondjuk mint a Sherlock Holmes-ok. Úgyhogy már ezért érdemes megnézni, hogy támogassuk az eredeti filmeket. Ez egy nem egy reboot, nem egy folytatás, nem akar valami univerzumot csinálni, hanem csak egy eredeti sztori. Persze ettől még nem biztos, hogy jó a film, de amúgy jó. Sokan feldolgozták ezt a műfajt már sorozatokban, meg mindenütt, úgyhogy már nehéz újat mutatni, és ez mégis tud egy olyan csavart belevinni, amire nem számítottam, és féltem, hogy emiatt le is ül majd az egész film, de nagyon egyedivé tette, úgyhogy meg lehet nyugodni, tud újat mutatni ez a film, és hogyha azért nem mennél be, hogy jó, megint ugyanaz lesz, még mindig nem tud újat mutatni. Akit kiemelnék, az amúgy is zseniális színész gárdában, az Daniel Craig, aki a főszereplő. Tényleg lubickó a szerepben, kicsit ilyen komoly a szerep, de közben vicces is, szóval így, és van egy nagyon-nagyon fura akcentusa, ami miatt alapból is azt mondanám, hogy angolul nézze mindenki. Daniel Craignek az a fura akcentusa, ez tényleg elég sokat hozzárak az egészhez, és még viccesebb lesz az egész, mert maga a film is amúgy fordulatos, komoly, de azért főleg, hát talán a vígjáték kategóriába raknám inkább, mint a dráma. Szóval ilyen krimi vígjáték, és tényleg nagyon vicces, és rengetegszer nevetettem hozzá, és manapság, amikor már a vígjáték, mint műfaj eléggé haldoklik, és tényleg ritkák a jó vígjátékok, rég láttam viccesebb filmet, szóval ez, hogyha valaki egyszerűen csak jól akarja érezni magát, és közben valami vicces filmet látni, ami tényleg fordulatos is, az nehogy kihagyja. Akit még kiemelnék, az Toni Collette, aki legutoljára a Örökségben láttam, és ott teljesen ellentétes karaktert alakított. Ezt is zseniálisan hozza, tényleg. A tempó az rohadt jó. Néha kicsit azt hittem, hogy na jó, most ez most miért volt? Így most le fog ülni a film, és mindig tud valami újabb csavart hozni. Mindig egy kicsit újabb lendületet vesz a film. Igazából nehéz többet beszélni. A vágás, zene az mind el van találva, de itt az írás a legerősebb dolog, és a színészi alakítások, szóval ez az, amit kiemelnék. És több dolgot nem is tudok elmondani a filmről, annélkül, hogy elspoilerezzem. Annyi, hogy mindenki húzzon el a moziba, és nézze meg, és aki tudja angolul, menjetek el a moziba, támogassatok egy eredeti filmet, ami nem egy franchise, eleje, vége, kezdete, Nem tudom, mit mondjak még erre. Nincs kedvem többet beszélni. Ez így nem tetszik, hogy kiég a hát. És hogyha valamilyen videót szeretnétek, hogy kielemezzünk, vagy inkább csak megnézzünk, akkor írjátok le kommentben. Holnap ismét találkozunk. Menjetek moziba. Ott ez az izé sem olyan kurva jó. De itt majd lesz egy pult, és akkor nem fog átszani. Hát csak így ezt végre megcsináltatja. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house.